نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل مالك إلا تقيا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج صبح سے کچھ طبیعت بہتر نہیں ہے، لیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظر حاضر ہو گیا ہوں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت کچھ صحیح باتیں کہلوا دے اور کچھ بہتر باتیں کہنے کی توفیق دے دے، اور مجھے اور آپ کو اخلاص اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے. دوستی کرنا، دوست کس کو بنایا جائے، اس موضوع کی بنیاد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ارشاد ہے: المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے دوست کہ مذہب اور اس کے دین پر ہوتا ہے، تو پھر ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے. یعنی یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اپنے سب دوستوں کو دیکھو وہ کیسے ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور جس سے تمہاری دوستی ہوگی تم اسی جیسے قرار دیے جاؤ گے، اور لوگ تم ویسا ہی سمجھیں گے. لہذا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی دوستی کس کس سے ہے اور اس کے دوست کیسے ہیں. گویا یہ بھی اپنے ایمان, اپنے عمل, اپنے عقیدے اور منہج کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان اپنی تمام دوستیاں چیک کرے کہ میرے دوست کون کون ہیں, اور پھر جو شرعی میزان ہے دوستی کا اس میزان پر اپنی دوستیوں کو پرکھ لو, چیک کر لو, کیونکہ یہ بھی نبی علیہ السلام کا حکم ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کی تعمیل کرنا یہ ہمارا نسب العین ہے اور منہج حیات ہے. دوستی سنت الہیہ ہے, اللہ تعالیٰ دوست بناتا ہے. اس کے سب سے پیارے دوست دو ہیں. دو دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام خلت دیا ہے اور اپنا خلیل قرار دیا ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام, قرآن پاک میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. دوسرا خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا فرمان ہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں نے دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بنا لیتا, لیکن میں بنا نہیں سکتا. خلیل ایک ہی ہوتا ہے, وصاحبکم خلیل الرحمن, میں رحمان کا خلیل ہوں. جب اس رحمان نے مجھے خلیل بنا لیا ہے تو اب کسی اور خلیل کی گنجائش نہیں, خلیل ایک ہی ہوتا ہے. خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کی دوستی میں کوئی خلل نہ ہو اور کوئی کسی قسم کا ذاتی مفاد نہ ہو, سچی دوستی ہو, مخلصانہ دوستی ہو. ہاں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا خلیل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی ہیں. آپ خلیل اللہ بھی ہیں اور حبیب اللہ بھی ہیں. اللہ کے خلیل اور دوست بھی ہیں اور اللہ کے پیارے بھی ہیں. یہ آپ کو ایک اضافی خصوصیت حاصل ہے کہ دو مقام آپ کو دیے گئے, ایک خلت کا, دوسرا محبت کا. تو دوست بنانا یہ سنت الہیہ ہے, اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے. اللہ رب العزت کا ہر فعل ایسا ہے جس کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے, دوست بنانے چاہیے. اور انسان ایک اجتماعی معاشرے میں رہتا ہے اور دوستی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, لیکن دیکھا جائے کہ دوست کس کو بنایا جائے, اسی کو جس کو اللہ بناتا ہے. میں تھوڑا سا موضوع واضح کر دوں, کیونکہ مولانا داؤد صاحب کی جو بات آپ نے سنی وہ ایک اور رخ ہے موضوع کا. عقیدہ ولا اور برا, دوستی کے قابل کون ہے اور دشمنی کے قابل کون ہے, یہ ایک اہم اعتقادی مسئلہ ہے جس کی اساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے مال خرچ کیا اور اللہ کے لیے روکا، اس کا ایمان پورا ہو گیا. یہ ایک اعتقادی مسئلہ جس کا تعلق الولاء والبراء سے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوثق عرى الایمان الموالاۃ فی اللہ والمعاداۃ فی اللہ. ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور عداوت، دشمنی اور بغض بھی اللہ کے لیے. جو شخص اس اہم اعتقادی مسئلے کو پا لے اور سمجھ لے، اس نے ایمان کے سب سے مضبوط کنڈے کو سمجھ لیا، اسے تھام لیا اور اپنا لیا. یہ بڑا اہم اعتقادی مسئلہ. کتاب و سنت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایک انسان کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تعلقات کو پرکھے اور چیک کرے، اور محبت اور عداوت اس کی بنیاد اللہ کی ذات قرار دے. اب جس سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے، بغض رکھنا ہے اللہ کے لیے. یہ ایمان لانے کے بعد تبدیلی آنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی معنی میں کفار کی، یہود و نصارہ کی دوستی سے روکا. لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست مت بناؤ. لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. اس کا تعلق عقیدہ ولاء اور براء سے، جس کی طرف مولانا داؤد نے اشارہ کیا. یہ ایک اہم اعتقادی مسئلہ. ہمارا جو موضوع ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، بہت سے دوست ہیں، بہت سے بھائی ہیں، بہت سے ساتھی ہیں، پورا محلہ ہے، پورا شہر ہے، پورا ملک ہے، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. ان میں سے دوستی کے قابل کون ہے؟ کس کو دوست بنایا جائے؟ دوستی کے قابل کون ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے سنی، المرء على دین خلیله، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کی دوستی کس کس سے ہے، کیونکہ یہ بھی استقامت اور ہدایت کا ایک راستہ ہے کہ اس کے دوست کون کون ہیں. ہر شخص یہ دیکھے، اچھی دوستی، اچھی صحبت، یہ عمل صالح اور ایمان کی پختگی اور فکر آخرت کا باعث بنتی، اور بری دوستی انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتی، برائیوں کی طرف. تو اس تعلق سے اپنے اس معاشرے میں، محلے میں، اپنی قوم میں، بستی میں آپ دیکھیں کہ کون کس کردار کا حامل ہے. جس کا اچھا کردار ہو، نیک ہو، صاحب عقیدہ ہو، اسے دوست بنایا جائے، اس کی صحبت بابرکت ہوگی. اور جو برے کردار کا مالک ہے، برے اخلاق کا مالک ہے، یا اس کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہے، اس سے بچا جائے. اس سے ایک تعلق ہونا چاہیے کہ وہ تعلق وقت پر کام آئے. وقت پر کام آنے کا معنی یہ ہے کہ جب وہ ہمارے قریب آئے گا ہم اس کو سمجھا سکیں، نصیحت دے سکیں. لیکن وہ دوستی کے قابل نہیں ہے. دوست وہ ہو جو نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو. میں نے عرض کیا کہ دوستی قائم کرنا اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست صرف متقی پرہیزگار، اللہ ان کو دوست بناتا ہے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر، اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں اور کوئی حزن اور غم نہیں. جو اللہ کے دوست ہیں ہر خوف سے وہ محفوظ ہے، ہر حزن اور غم سے محفوظ ہے. کون اللہ کے دوست ہیں؟ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان مضبوط ہو اور وہ متقی ہو، پرہیزگار. اللہ تعالیٰ کے ہاں دوستی کے یہ دو معیار ہیں. ایک، اللہ کا دوست وہ ہوگا جس کا ایمان پختہ ہو، اس کے عقیدے میں اور ایمان میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی الحاد نہ ہو، کسی بدعت کی دخل اندازی نہ ہو، سچا اور پکا ایمان ہو، توحید خالص کی بنیاد پر وہ قائم ہو. وکانوا یتقون، اور عقیدے کے ساتھ ساتھ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی بچنا، اور بچنا اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. شرک سے بچنا، بدعت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا، برے اخلاق سے بچنا، بری صحبت سے بچنا، جو بھی رذائل سے بچنے کے معنی ہیں وہ سب تقویٰ میں موجود ہیں. پھر ان سب سے بچ کر جہنم سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، اللہ کی لعنت سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا، یہ سب تقویٰ ہے، یہ سب تقویٰ ہے. جیسے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، الصیام جنت، روزہ ڈھال ہے، یعنی بچاؤ ہے. بچاؤ کس معنی میں؟ روزے کی حالت میں بچو قول زور سے، عمل زور سے، اللہ کی نافرمانی سے، تو پھر یہ روزہ ڈھال بن کر تمہیں جہنم سے بچائے گا، جہنم کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گا. یہ تقویٰ ہے. تو اللہ کے دوست کون ہیں؟ پختہ ایمان والے لوگ اور متقی لوگ. ہمارے دوست کون ہونے چاہیے؟ اللہ پاک کی جو سنت ہے اسے اگر ہم ملحوظ خاطر رکھیں، اس کو اپنائیں، تو اللہ کتنا راضی ہوگا. جو اللہ کے اخلاق ہیں، اس کے افعال ہیں، اگر ہم کوشش کریں وہ ہمارے اندر پیدا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہے، اس کا ہر فعل بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے، تو ہم کوشش کریں کہ یہ اللہ کا فعل بھی ہمارے اندر موجود ہو. ہم ان کو دوست بنائیں جن کو اللہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دوست بنانے کے دو معیار، ایک پختہ عقیدہ، توحید، ایمان، اور دوسرا تقویٰ، عمل صالح. تقویٰ کا لغوی معنی آپ نے سمجھ لیا، اصطلاحی معنی سب سے واضح یہ ہے کہ متقی وہ ہے جو اپنے اوپر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو نافذ کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ متقی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی اتقاکم للہ، سب سے بڑا متقی میں ہوں. تو آپ سب سے بڑے متقی کب بنے؟ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے متقی بن کر پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک کسبی چیز ہے جس کو کمانا پڑتا ہے ایمان سے، عمل صالح سے، جس منہج پر چل کر، راستے پر چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقا بن گئے، سب سے بڑے متقی، اسی راستے پر ہم چلیں گے تو تقویٰ حاصل ہوگا. تقویٰ کے پروگرام جدا نہیں ہیں، کسی کے لیے راستہ کچھ ہو، کسی کے لیے کچھ ہو، نہیں. اللہ کی سنت سب کے لیے ایک ہے، تقویٰ کا راستہ سب کے لیے ایک ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ پر چل کر سب سے بڑے متقی بن گئے، اسی راہ پر ہم چلیں گے تو تقویٰ حاصل ہوگا. تو یہ تقویٰ کا جامع معنی کہ تقویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تنفیذ کا نام، اپنے عقیدے پر، عمل پر، منہج پر، سیاست پر، خلق پر، معیشت پر، معاشرت پر نافذ کرو. کیا؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت. یہ متقی ہیں اور یہ اللہ کے دوست ہیں. جو دوستی کا معیار ہمارے پروردگار کا ہے، وہی معیار ہم بھی قائم کریں. محلے کا ہر شخص دوستی کے قابل نہیں ہے، معاشرے کا ہر شخص دوستی کے قابل نہیں ہے. ہاں تعلق دعوت سب کے ساتھ رکھیں، لیکن دوستی، دن رات کی صحبت، صبح شام کا ملنا، یہ مخصوص لوگ ہیں، اس کو پرکھیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِفُ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کا دوست کون کون ہے، کس کے ساتھ ملتا ہے، کس کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ محبت ہے، کھانا پینا ہے. اور یہ سارا تعلق تقویٰ کی بنیاد پر. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تصحب الا مؤمنا ولا یاکل مالک الا تقی، مت ساتھی بنو مگر ایک مومن شخص کے. مومن جس کے اندر ایمان ہو، صحت عقیدہ، حسن عقیدہ کی اساس اس کو حاصل ہو. ولا یاکل مالک الا تقی، اور یہ کوشش کرو کہ آپ کا مال کون لوگ کھائیں؟ پرہیزگار، متقی، جو تقویٰ کے زیور سے آراستہ ہے، وہ آپ کا مالک ہے. اگر آپ ہر ایک کو مال کھلائیں گے تو ہو سکتا ہے اس وہ کھائے ہوئے مال کا تصرف شیطانی راہ پر کرے. مال سے ایک قوت بنتی ہے، اس قوت کا استعمال منفی طور پہ ہو، اس میں آپ کا حصہ ہوگا. متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور وہ حاصل ہونے والی قوت اللہ کی اطاعت میں صرف ہو، اللہ کی عبادت میں صرف ہو، اللہ کی راہ میں جہاد میں صرف ہو، تو یہ ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے. تو آپ اچھی طرح دیکھیں کہ صحبت آپ کی کس سے ہے، محبت اور دوستی کس سے ہے. تو اب تک یہ بات عرض ہوئی کہ دوستی کرنا سنت الہی ہے، اور اللہ کی دوستی ہر ایک سے نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ رب العزت دوست ہے اہل ایمان، اہل ایمان کا دوست ہے جن کا ایمان صحیح ہو، سارے ارکان کے ساتھ، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، روض آخرت پر ایمان، مستقیم ایمان ہو جن کا، اللہ ان کا دوست ہے اور وہ اللہ کے دوست ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دوستی کا معیار، دوستی کی اساس. اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کا راستہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے پروردگار کے اخلاق کو اپنائیں، اپنے پروردگار کے افعال، جو انسان کے دائرے کے اندر آتے ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں. یہ اللہ کی رضا کی بنیاد, اللہ تعالیٰ کی رضا کی بنیاد. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور یہ مزید اللہ کے قرب اور اس کی محبت کا باعث ہوگا. تو پھر کیا طے ہوا, دوستی کس سے کرنی, دوستی کا معیار کیا ہے؟ وہی جو اللہ رب العزت کا ہے, اچھوں کو دوست بنائیں. المرء علی دین خلیلہ, ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہے. فلینظر احدکم من یخالل, ہر شخص خوب خوب دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے, ملنا جلنا کس سے ہے. ہماری دوستی کی کچھ بنیادیں, سیاسی دوستیاں, سیاسی بنیادیں, دین کی اساس, مال کی اساس. ہم جس اساس کو منتخب کریں وہ دین. سیاست دین کا حصہ ہے لیکن ہماری مروجہ سیاست نہیں, یہ سوائے خباثت کے کچھ نہیں. جہاں ایک کرسی کو حاصل کرنے کی کھینچا تانی, اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا, سچ اور جھوٹ بولنا, اور پھر کامیاب ہونے کے بعد طرح طرح کے مفاسد, گناہ, شرک, بدعت, یہ سیاست نہیں. اس اساس پر جو تعلقات ہوتے ہیں بڑے مشروع ہوتے ہیں. اللہ تعالی کا خوف کیجیے, یہ تعلق انتہائی خطرناک, یہ دوستیاں اور میلانات بہت ہی خطرناک اور نقصان دہ. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر قیم میں صراط مستقیم کی بحث میں بڑے عمدہ قواعد بیان کیے. ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک راستہ دنیا میں صراط مستقیم, ایک صراط قیامت کے دن ہوگا, جس کو اپنی زبان میں آپ پل صراط کہتے ہیں, عربی میں اسے صراط کہا جاتا ہے. صراط, ایک صراط دنیا میں, ایک صراط قیامت کے دن. یہ صراط دنیا کا قیامت کے صراط سے بڑا مشابہ ہے, بڑی مشابہت, ایک ہی جیسے راستے ہیں دونوں. ایک مشابہت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کا صراط ہوگا, پل صراط, علی جنبتیہ کلالی بخطاطیف, اس کے دونوں طرف نوکدار کنڈے ہوں, بڑے خطرناک. آپ نے اس موضوع کو صحابہ کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے فرمایا کہ تم نے جنگل میں شوق کے سعدان دیکھے ہوں گے, سعدان ایک درخت, اس کے بڑے خطرناک کانٹے, اس طرح ان کی چبھن ہوگی, اس سے بڑھ کر, اور یہ پل صراط کے دونوں طرف ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں لگائے, یہ گزرنے والوں کو اپنی طرف کھینچیں گے, آسانی سے گزرنے نہیں دیں گے. گزرنے والے کی کوشش ہوگی پل صراط کو عبور کرنے کی, اور یہ کانٹے اور کنڈے اپنی طرف کھینچیں گے. کبھی وہ دائیں جھک رہا ہے, کبھی بائیں جھک رہا ہے, اور جب دائیں بائیں جھکتا ہے تو وہ کنڈا اس کو زخمی کرتا ہے. یہ ہے پل صراط, گویا یہ ایک طویل راستہ, کٹھن راستہ اس طرح عبور کرنا پڑے گا کہ دائیں بائیں کے جو کنڈے ہیں اسے بہت تکلیف پہنچائے. اب آئیے دنیا کے صراط کی طرف. دنیا کا صراط, مسند احمد کی حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا. وخط عن یمینہ خط وخط عن شمالہ خط, اس خط مستقیم کے دائیں طرف کچھ خطوط کھینچے اور بائیں طرف بھی کچھ خطوط کھینچے. اس عمل سے فارغ ہو کر فرمایا جو سیدھا خط ہے ہادا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے ایک ہی, اور دائیں بائیں جو بہت سے خطوط ہیں یہ ایسے خط ہیں, ایسے راستے ہیں کہ ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا ہے انسانی روپ میں, جو اپنے منہج, اپنی فکر اور اپنے کاج کی طرف دعوت دیتا ہے. تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس خط مستقیم پر گامزن رہو, اور یہ دائیں بائیں کے خطوط ان کی طرف کوئی التفات نہ ہو, کوئی التفات نہ ہو. التفات کرو گے تو اس کی سزا پل صراط پر ملے گی. دائیں بائیں جھانکو گے اہل بدع, اہل شرک, ان سے سیاسی علائق, ان سے کسی بھی بنیاد پر کوئی تعلق اگر قائم کرو گے اور منفی بنیادوں پر دوستیاں قائم کرو گے تو یہ سزا تمہیں اخروی پل صراط پر ملے گی, اور اگر گزر جاؤ گے ان دائیں اور بائیں تحریکوں کو دیکھے بغیر, ان دعوت دینے والوں کو دیکھے بغیر, ان منفی قسم کے دوستوں کو دیکھے بغیر, تو اس کی جزا اور ثمرہ پل صراط پر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پل صراط پر کچھ لوگ اس پل کو اس طرح عبور کریں گے جیسے بجلی گزر جاتی, جیسے پلک جھپکتی, یہ پلک ابھی یہاں اور آسمان تک پہنچ چکی, اس طرح عبور کر جائے سمندر کی لہروں کی طرح اور تیز ہوا کے جھونکوں کی طرح, تیز رفتار گھوڑے کی طرح, تیز رفتار اونٹ کی طرح. یہ دائیں بائیں کے کنڈے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیونکہ دنیا میں ان کا منہج بالکل مستقیم, ایک عقیدے کی غیرت, توحید کی غیرت, اللہ کے پیغمبر کی سنت کی غیرت ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ یہ دائیں بائیں کے پروگرام, یہ منفی لوگ, مشبوہ لوگ, ان سے کوئی تعلق اور کوئی دوستی نہیں تھی. تو یہاں اگر دائیں بائیں جھکاؤ ہوگا تو وہاں اس کی سزا ملے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پل صراط میں گزرنے والے ناجم مسلم و ناجم مخدوش, کچھ لوگ گزریں گے نجات پائیں گے بالکل صحیح سالم, کوئی زخم نہیں, تیزی سے گزر گئے, اور کچھ نجات پائیں گے مخدوش ہو کر, زخمی ہو کر, اور پتہ نہیں کتنے عرصے بعد عبور کر سکے, کبھی دائیں جھک رہے ہیں, کبھی بائیں گر رہے ہیں, اور یہ کنڈے ان کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف, جیسے دنیا کے یہ منفی لوگ اپنی طرف کھینچتے ہیں, دوستیاں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کا جھکاؤ ان کی طرف ہو گیا, دوستی قائم ہو گئی, تو اس کی سزا وہاں ملے گی. ناجم مخدوش, کچھ لوگ گزر تو جائیں گے لیکن پتہ نہیں کتنے عرصے بعد گزریں گے اور زخموں سے چور ہو کر گزریں گے. اس لیے دوستی کے تعلق سے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ دوستی میں توحید و سنت کی غیرت ہو. یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ تعلق اور چیز ہے, دوستی اور چیز ہے. تعلق رکھیں آپ تاکہ یہ تعلق دعوت دینے کے کام آئے, لیکن دوست چند ایک ہوتے ہیں, معاشرے میں نیک لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں, انہیں منتخب کرو دوستی کے لیے. یہ دوستی کام آتی دنیا میں, قبر میں, قیامت کے دن یہ دوستی کام آتی, کیونکہ اساس عمل صالح, اساس حسن عقیدہ ہے. تو اللہ پاک کے ہاں کیا معیار ہے, اللہ دین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے دوست وہ ہیں جن میں ایمان اور تقویٰ ہو. تو آپ کے دوست کون ہو جن کے ایمان میں گڑبڑ ہو, ایسے دوست ہو سکتے ہیں؟ آپ کے دوست کون ہو جن کے تقویٰ میں گڑبڑ ہو, ایسے لوگ دوستی کے قابل ہیں نہیں. سنت الہیہ یہ ہے کہ دوستی اہل ایمان کے ساتھ ہو اور متقین کے ساتھ ہو. تو ہم بھی اسی منہج کو اپنائیں اور اپنی دوستی کے لیے ایسے لوگوں کو چنیں جن کا ایمان درست ہو, عقیدہ ٹھوس ہو, جن کے اندر توحید کی غیرت ہو, اتباع سنت کی غیرت ہو, اور وہ تقویٰ کے منہج پر قائم ہو جو کہ ابھی بیان ہوا ہے, سنت کی تنفیذ کا نام, متبع سنت, سنت کی اتباع کرنے والے, یہ لوگ دوستی کے قابل. اور یہ دوست در حقیقت کام آنے والی ہے ہمیشہ ہر وقت, یہاں بھی قیامت کے دن بھی اس دوستی میں دوام ہے. باقی دوستیوں کا حساب دینا پڑے گا. اللہ پاک کا فرمان ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بہت سی دوستیاں جو آپ نے دنیا میں قائم کی وہ قیامت کے دن بدل جائیں گی عداوتوں میں, دشمنیوں میں. بہت سی دوستیاں عداوت بن جائیں گی اور وہاں بات پرس ہوگی. کون سی دوستی وہاں قائم رہے گی؟ الا المتقین, سوائے پرہیزگاروں کے. متقین کی دوستی وہاں بھی قائم رہے گی. متقین کی دوستی یہ نفع کی چیز ہے یا نہیں؟ وہاں بھی یہ دوستی قائم رہے گی. اور یہ تعلق, یہ دوستی, یہ محبت بڑی قوی اساس ہے کامیابی کی. نبی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ان اناسا لیسوا بالنبیین والشہداء. کچھ لوگ قیامت کے دن ہوں گے, نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں, امتی ہیں میرے, لیکن یغبطہم النبیون والشہداء, جب ان کو قیامت کے دن انبیاء دیکھیں گے اور شہداء دیکھیں گے تو انہیں دیکھ کر رشک کریں, اللہ کے اتنے قریب, اتنا ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء سے بڑھ گئے. انبیاء سے کوئی نہیں بڑھ سکتا. جو قرب انبیاء کو حاصل ہے وہ قرب اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. اور اللہ کا سب سے زیادہ قرب قیامت کے دن اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو. اور یہ مقام وسیلہ, مقام محمود جو پیغمبر اسلام کو حاصل ہوگا, آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوں گے کہ یہ قرب اور کسی کو نصیب نہیں. اس کے بعد دیگر انبیاء. فرمایا کچھ لوگ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں مگر ان کو اللہ کا قرب بہت حاصل ہے. ایک عربی بیٹھا ہوا تھا بے ساختہ, گھٹنوں کے بل اٹھا بھی نہیں, اتنی اس میں حرص تھی اور تیزی تھی, گھٹنوں کے بل ہی چلتا ہوا پیغمبر علیہ السلام کے پاس وہاں, اور عرض کیا کہ صف ہم لنا یا رسول اللہ, وہ کون لوگ ہیں بتائیے, وہ کون لوگ ہیں, ان کا کیا کردار ہے, کیا ان کا منہج ہے, تاکہ ہم بھی ویسے بن جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا ماحصل یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوستی, تعلق اور محبت اللہ کے لیے تھی, جن کی دوستی کی اساس ایمان تھا, تقویٰ تھا, پرہیزگاری تھی. قبیلے مختلف تھے, قومیں مختلف تھیں, زبانیں مختلف تھیں, لیکن اس سارے اختلاف کے باوجود ان کا منہج ایک تھا, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا. ان کی دوستی کی اساس اللہ کا دین تھا, تقوی اور پرہیزگاری تھی. باقی سب مختلف ہیں, نہ ان کا رنگ ملتا ہے, نہ ان کی زبان ملتی ہے, نہ ان کی نسل ملتی ہے, نہ ان کی قومیت ملتی ہے, لیکن ایک چیز ہی ملتی ہے اور وہ ہے تعلق لا الہ الا اللہ کی بنیاد, اللہ کی توحید, توحید کی غیرت کی بنیاد. بڑا عظیم تعلق ہے. پھر دوستی کے لیے جو قابل فخر سرمایہ ہے وہ یہی ہے کہ نیکوں کا انتخاب کرو, صاحب عقیدہ کا انتخاب کرو, اور ایک موحد انسان کا انتخاب کرو جس کا ایمان باللہ قوی ہو, جس کے اندر توحید کی غیرت ہو, اتباع سنت کا جذبہ ہو, اور تقوی اور پرہیزگاری کے منہج پر قائم، ایسے شخص کا انتخاب. دیکھیں کہ یہ دوستی قائم ہے، قیامت تک قائم ہے، یہ دوستی ٹوٹتی نہیں. میں نے عرض کیا قبر میں قائم، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ نیک لوگ جن کو آپ نے دوست بنایا، وہ یقیناً آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے لیے دعا کریں. تو یہ تعلق قبر میں قائم. بعض قبر والے اچانک دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہو گیا. یا اللہ یہ اضافہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ پاک فرمائے گا تیرے فلاں دوست نے، عزیز نے، رشتہ دار نے تیرے لیے دعا کی تھی، ہم نے قبول کر لی. یہ دوستی جو قبر میں قائم ہے، جب نیکوں کے ساتھ تعلق ہوگا تو دنیا میں ایک دینی اساس حاصل ہوگی، اور یہ تعلق موت تک قائم رہے گا، موت کے بعد بھی قائم رہے گا، اور یہ دوستی قیامت کے دن بھی قائم. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. دو محدثین دونوں مقام رہ کے راضی، ابو زرع اور ابو حاتم دونوں راضی ہیں، ابو زرع راضی، ابو حاتم راضی، دونوں مقام رہ کے، اور رہ کی طرف جو نسبت ہے وہ راضی کے ساتھ، اور دونوں بڑے گہرے دوست ہیں. ابو زرع راضی ان کا آخری وقت آ گیا. امام زہبی نے اپنی کتاب سیر عالم النبلاء میں نقل کیا کہ ان کا آخری وقت آ گیا. کانا فی السوق، وہ نزا کے عالم میں تھے، نزا کے عالم، سکرات الموت طاری ہو رہے ہیں، اور ان کا دوست ابو حاتم ان کی چارپائی پر بیٹھا ہوا، اور اس کی کوشش ہے کہ میرے دوست کو موت سے قبل کلمہ نصیب ہو. یہ ہے دوستی جو موت تک قائم، اخلاص کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ. ابو حاتم کی کوشش ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے ان لوگوں کو جو قریب المرگ ہیں تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، جس کا خاتم اس کلمے پر ہو پورے علم اور فہم کے ساتھ وہ جنتی. اب یہ مخلص دوست کوشش کر رہا ہے کہ میرے دوست کو کلمہ نصیب ہو، لیکن وہ عالم نظر میں تھے اور سکرات طاری تھی، زبان چل نہیں رہی، بڑے پریشان کس طرح زبان چل جائے. تو ان کے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ ان کی ساری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزری، حدیث کا سماع اور حدیث کا نشر، حدیث کا بلاغ، حدیث کی ادا، اس میں گزر گئے. تو کوئی ایسی حدیث پڑھیں جس میں کلمہ ہو. ہو سکتا ہے وہ پرانا ان کو دور یاد آ جائے، اور وہ حدیث جس کا ایک شوق تھا پوری زندگی ان کی زبان پر آ جائے، اور یوں کلمہ نصیب ہو جائے موت سے قبل. ایک ایسی حدیث کا انتخاب کی. ابو ذر الرازی بہت بڑے محدث تھے، ان کا قول ہے کہ مجھے ایک لاکھ حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے تمہیں قل ھو اللہ احد یاد، اس طرح یاد. تو ایک زندگی گزری طلب حدیث میں، نشر حدیث میں. تو انہوں نے اس سوچ کے تحت ایک حدیث کا انتخاب کیا اور اس کی سند پڑھنی شروع کر دی. حدثنا ابو صالح قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا صالح بن ابی غریب، اپنے استادوں کا نام، اور یہاں پہنچ کر رک گئے. پھر دوبارہ سند کو پڑھا، پھر وہیں پہنچ کر رک گئے، اور اسی دوران ابو ذر الرازی کی آنکھیں کھل گئے کہ سند حدیث چل رہی، انہیں وہ سند یاد آ گئی، حدیث یاد آ گئی، اور پڑھنا شروع کر دیا. حدثنا حناد قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا صالح بن ابی غریب قال حدثنا كثير الجهني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله اور یہی دم نکلی دخل الجنہ سند پوری کر دی. سیدنا معاذ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنت ہے. لا الہ الا اللہ کہا اور وہی ان کی روح پرواز کر گئی اور یہ سعادت حاصل ہو گئی. یہ بڑی عظیم سعادت ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو. اللہ کی توفیق تو ہے ہی ہے لیکن کوشش کس کی تھی؟ ان کے دوست کی. اور یہ دوست تھی جس کی اساس تقویٰ ہو. ایسے دوست بناؤ جو دنیا میں آپ کے ساتھ تقویٰ اور خیر خواہی کا معاملہ کرے اور یہ معاملہ اخلاص پر ہو، للہیت پر ہو. دنیا کا تمنا ہے جہاں دوستی میں دنیا کے تمو اور اغراض آ جاتی ہیں، دنیا کی ہرس آ جاتی ہے، وہ دوستی مطلوب نہیں، وہ نقصان دہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیصہ، تعس عبد الخمیلہ اذا اعطی راضیہ وان لم یعط ساخط. یہ درہم و دینار کا پجاری، یا اللہ اس کو برباد کر دے. تعس من تقص واذا شیک فلم تقش، اس کو برباد کر دے، اس کو تباہ کر دے. اس کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو کانٹا نکالنے والا کوئی نہ ہو، اس کو تکلیف ہوتی رہے، تڑپتا رہے، اسی تکلیف میں تڑپتے تڑپتے جان دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دوست کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ان اور کی رضیہ وان لم یعط ساخط. اسے کچھ دے دو تو خوش ہے، نہ دے نہ دو تو ناراض، نہ دو تو ناراض. تو یہ کون سی بنیاد ہے؟ جہاں دوستی میں دنیا کے اغراض ہوں، اس کی کوئی منفعت نہیں، بے لوس دوستی، بے لوس محبت، جس کی اساس عقیدہ اور عمل صالح اور تقویٰ ہو، دنیا میں چل رہی ہے وفاداری کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ، موت تک قائم. اور اگر موت آ گئی تو یہ دوست آپ کا آپ کے لیے دعائیں کرے گا، آپ کے لیے دعائیں کرے گا. میں یہ بات بتانا نہیں چاہتا تھا، ایک دوست میرا، اس کا انتقال ہو، میری اس کی دوستی ایمان اور تقویٰ کی اساس پر تھی. ایک سال سے زائد اس کے انتقال کو ہو گیا اور مجھے نہیں یاد کہ کوئی نماز میں ایسی پڑھی ہو جس میں اس کے لیے دعا نہ کی. ہر نماز میں، تشہد میں اس کے لیے دعا کی ہے، اس کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے. جس دوستی کی اساس حسن عقیدہ ہو اور یہ تعلق ہو، یہ بڑا کارآمد تعلق ہے. یقین کریں بعض اوقات اپنے والد کے لیے دعا کرنا بھول جاتا ہے، اس کے لیے کبھی نہیں بھولا. تو یہ دیکھیں یہ دوستی کیسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کام آ رہی، قیامت کے دن بھی یہ دوستی قائم ہے. دنیا کی ساری دوستیاں عداوت میں تبدیل ہو جائیں گی عند المتقین، سوائے متقین کے، جن کی دوستی تقویٰ کی اساس پر وہ قائم رہے گی، یہ دوستی کام آئے گی، یہ دوستی کام آئے گی. حدیث آپ نے سن لی، اللہ کا ان کو وہ قرب حاصل ہوگا، ان کی دوستی توحید کی اساس پر تھی، اللہ ان کو قریب کر لے گا، اتنا قرب حاصل ہوگا کہ انبیاء اور شہداء رشک کریں. یہ کارآمد چیز نہیں. جب میدان معاشر قائم ہوگا، اللہ پاک ندا فرمائے گا این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں جو دنیا میں محبت کرتے تھے میری خاطر، ان کا میل جول، کھانا پینا، ملنا جلنا میرے لیے تھے اور کسی کے لیے نہیں تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ ان کو دو فضیلتیں حاصل ہوں گی، ایک ان کو اللہ کا سایہ ملے، الیوم اذلہم تحت ظلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں لے آؤں، اپنے سائے. اللہ کے سائے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات کا سایہ نہیں جیسے ہمارا سایہ ہوتا ہے، ایسا نہیں، یہ سایہ اللہ کی طرف منسوب ضرور ہے. اللہ تعالیٰ اس دن سایہ پیدا کرے گا، لطیف سایہ، ٹھنڈا سایہ. وہ اللہ کی خلق مخلوق ہے اللہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا قیامت کے دن اپنے بعض بندوں کو عطا کرنے کے لیے. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس سایہ کے. تو اس کو اللہ کا سایہ کہا گیا، یہ نسبت نسبت تشریف ہے. جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا، یہ سب مخلوق ہیں. اس طرح یہ ذل اللہ جو اللہ کا سایہ ہے، یہ اللہ قیامت کے دن پیدا کرے گا اور اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا. اور بعض احادیث میں ذل عرش کا ذکر ہے، عرش کا سایہ. تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور نور کے منبر عطا فرمائے گا جو اللہ کے دائیں طرف ہو، نور کے منبر. تو یہ کون سی دوستی جس کی اساس عقیدہ توحید. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوست بنائیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کی اساس عقیدہ اور تقویٰ. ایسے لوگ جو معروف ہیں برائیوں میں، جو معروف ہیں بدعقیدگی میں، وہ کسی دوستی کے قابل نہیں. یہ دوستی نقصان دہ ہو سکتی، نقصان دہ ہو سکتی. مدارج الصالحین میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بدترین دوستی کا ذکر کیا، ابو طالب کی دوستی صنادید قریش کے ساتھ. ابو طالب کی دوستی صنادید قریش کے ساتھ، حالانکہ پیارا پیغمبر اس کا بھتیجا ہے، اور وہ اقرار کرتا ہے کہ میرے بھتیجے کا دین سچا ہے، اس کو اقرار ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبُرِيَّةِ دِينَ صلی اللہ علیہ وسلم، لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِدَارُ مَصَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي صَبِحًا بِذَاكَ مُبِينًا. مجھے یقین کہ میرے بھتیجے کا دین سچا تھی، ملامت کا خوف نہ ہوتا اور قوم کے طعنوں کا خوف نہ ہوتا تو میں اس دین کو ضرور قبول کر لیتا، ضرور اس دین کے رنگ میں رنگا جاتا. لیکن ملامت کا اور طعنوں کا خوف، تو اس دین کو قبول کرنے سے کیا رکاوٹ ہے؟ دوستیاں، دوستوں کی ملامتیں، دوستوں کے طعنے رکاوٹ. اس کی یہ دوستیاں قائم رہیں اور وہ دوستیاں رکاوٹ بنی رہیں دین قبول کرنے سے، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، وہی سارے دوست ساتھ بیٹھے ہوئے. ایک وہ دوست تھی جو آپ نے سنی، ابو زرعہ کا دوست ابو حاتم الرازی، اس کی دوستی اور خیر خواہی سے کیا ثمرہ اس کو حاصل ہوا. اور ایک یہ دوست تھی، وہی صنادید قریش ارد گرد بیٹھے ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ، جن سے ان کو محبت بھی دی، ان کا دفاع بھی کیا، ان کے دین کی سچائی کا اقرار بھی کیا. وہ قریب آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ قریب نہیں بلا رہے، اور نہ ہی صنادید قریش ان کو راستہ دے رہے. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا معاملہ سنجیدہ ہے تو آپ نے کمرے کی چوکھٹ پر کھڑے ہوتے ہو کر پکارا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا کلمہ پڑھ دی، دعوت دی اپنے دوستوں کو جھانک. اور دوست کہہ رہے ہیں ترغم عن ملت عبد المطلب، ابو طالب عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے کیا؟ یہ بات تو طعنہ بن جائے گی، گالی بن جائے گی. یہ دوستیاں گندی دوستیاں قبول نہیں کیے. اخترت العار علم اخترت النار علی العار، جہنم کی آگ برداشت کر لوں گے لیکن یہ قوم کی آڑ برداشت نہیں کرو، یہ تانے برداشت نہیں کرو. دیکھیں یہ گندی دوستی. حالانکہ پیغمبر علیہ السلام پھر آہستہ آہستہ قریب آ گئے اور فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، آہستہ سے پڑھ دو میرے کان میں، احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ، میں اللہ سے قیامت کے دن بات کروں گا کہ میرے چچا نے کان میں کلمہ پڑھا تھا، اس کو حجت بناؤں گا اور آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا, میرے کان میں پڑ دو, نہیں پڑھو. رکاوٹ کیا ہے؟ یہ گندی دوستی, یہ رکاوٹ. گندی دوستی اور رکاوٹ بنی ہوئی ہے صرف ایک کلمے کے راستے میں, اور وہ کلمہ اگر پڑھ لے تو ہمیشہ کی راحت اور جنت ہے. گندی دوستی اور رکاوٹ بنتی ہے جنت کے راستے میں, قبول حق کے راستے میں, عمل صالح کے راستے میں, عقیدے کے راستے میں, تقوی کے راستے میں. تو پھر خبردار, دوستی قائم کرنے کا معیار شریعت سے سیکھو. لا تصب الا مؤمنا, مت ساتھی بنو سوائے مؤمنین کے, ان کی مصاحبت ہو, ان کے ساتھ دوستی ہو, ان کی صحبت کو غنیمت جانو. اور جہاں دوستی کی اساس منفی ہو وہاں بچو. یہ منفی بنیادیں ایک سے خطرناک ہیں. کچھ دوست وہ ہوتے ہیں جن کے اندر شرک ہے, اس شرک کے رنگ میں آپ رنگے جا سکتے, ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. کلمہ گو ہیں ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے, کلمہ گو ہیں ساتھ بدعت کا ارتکاب کرتے, ان سے بچاؤ اور زیادہ موقع ہے. کچھ لوگ ہیں گناہگار, وہ دوستی کے قابل نہیں, وہ اپنی طرف آپ کو کھینچ سکتے ہیں, مائل کر سکتے ہیں, دعوت دے سکتے ہیں. آپ دنیا کے معاشروں پر غور کریں, بعض ہندوستان کے مسلمان آدھے ہندو ہیں. کیوں؟ ان کے علائق, ان کی دوستیاں, ان کا معاشرہ, اس کی تاثیر ہے ان پر. آدھے ہندو, ان کی تقالید, ان کے رسوم. اور بعض کا فرق کیا ہے؟ اتنا ہی فرق ہے کہ یہ عبداللہ اور وہ رام لال, اتنا ہی فرق ہے نام کا. نہ یہ نماز پڑھتا ہے نہ وہ نماز پڑھتا ہے, اس نے کیا پڑھ دیا, اس جیسا ہو گیا, ویسی شکل ویسی صورت. ہندوستان کے فلمی ایکٹروں کے فوٹو لگا رکھے اپنے جسم کے ساتھ, اپنے لاکٹ میں, اپنی دکان پہ, اپنے کاروبار میں. گندی وہاں کی عورتیں لٹکا رکھی ان کے فوٹو. یہ کیا ہے؟ یہ اسی ایک معاشرتی ماحول اور گندی دوستی کی تاثیر. اس کا وبال کیا ہے؟ المرء ما من احب, انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ محبت کرے گا. یہ دوستی ہے یا نہیں؟ خطرناک ہے یا نہیں؟ اللہ کے بندو, نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں تک سمجھایا, یعنی ماحول کا اثر یہاں تک ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, الکبر والخیال والخیلاء فی اہل الخیل والسکینۃ والوقار فی اہل الغنم, کہ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں, اونٹوں میں رہتے ہیں, ان میں کبر آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان میں تواضع ہوتی, سکینت ہوتی, ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے. دیکھو جانوروں کی صحبت, اس کا اثر ہو رہا ہے. کہ جو لوگ اونٹوں کی صحبت میں رہتے ہیں, اونٹ پالنا, ان کے ساتھ رہنا, ان کے اندر کبر اور خیالا آ جاتا ہے. اور جو بکریوں میں رہتے ہیں ان میں تواضع ہوتی. اللہ کے پیارے پہ مسلم بکریاں چرائیں, اور تواضع کس قدر تھے؟ ایک علاقہ فتح کیا, اس علاقے کا ایک شخص آپ کے پاس آیا کوئی بات کرنے کے لیے. وہ سمجھا کہ یہ فاتح ہے, اور فاتح بادشاہ بڑے غصے والے ہوتے ہیں, بڑے جلال والے ہوتے ہیں. وہ بات کر رہا اور ساتھ ساتھ کانپ رہے پوری طرح. فرمایا کہ پرسکون ہو جاؤ, میں وہ فاتح بادشاہ نہیں ہوں, میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتی تھی. یہ تواضع. دیکھو جانوروں کی صحبت, اس کا اثر ہو رہا ہے ماحول میں. کہ اونٹوں کے چرواہے, ان میں عام طور پہ تکبر ہوتا ہے, اور بکریوں کے چرواہے, ان میں سکینت ہوتی ہے, ان میں تواضع ہوتی ہے. تو انسانوں کی صحبت کتنی مؤثر ہوگی, اس لیے اس دوستی کو اچھی طرح چیک کرو. میں ایک بات آخر میں عرض کروں گا, جس علاقے میں مسجد قائم ہو جائے, مسجد بن جائے, مسجد اہل حدیث, سمجھو کہ وہ مسجد دوستی کی اساس ہے. جو اس مسجد کا ہے وہ ہمارا ہے, جو اس مسجد کا نہیں ہے, جو اللہ کے گھر کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں. وہ بیچارہ مسکین ہے اور بڑا قابل رحم ہے. مسجد میں آنا, نماز پڑھنا, درود سننا, دین کا شوق, وہ دوستی کے قابل ہے. ساتھ رہنا, اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث, المرأۃ المرء یا المؤمن مرأۃ اخیہ, کہ مومن مومن کا آئینہ ہے, ایک دوسرے کی اصلاح, ایک دوسرے کو سمجھانا, اور یہ دوستی کی اساس. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد, مومن عورتیں, ایک دوسرے کے دوست. ان کی دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, یہ بنیاد, جس کی سب سے قوی اساس مسجد. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک علاقے میں ہم نے مسجد بنائی, ایک دن اچانک وہاں گئے نماز پڑھنے کے لیے, تعداد بہت کم, بھائی یہ سب کہاں گئے؟ جناب رنجشیں ہیں, ناراضگی ہیں, ذاتی تعلقات میں کشیدگی. اللہ اکبر, ہم نے یہ بات وعدہ کر دی کہ ان سے کہہ دو آپ ہمارے اس وقت ہیں جب آپ مسجد کے. اگر آپ اللہ کے گھر کے بے وفا ہیں, ذاتی رنجشوں کو اللہ کے گھر پر محمول کرتے ہیں, تو آپ ہمارے نہیں. وہ کسی نے کہا جی نبی علیہ السلام کو تفقد کیا کرتے تھے, کوئی شخص نماز کے لیے نہ آتا اس کو آپ تلاش کرتے. ہاں تفقد کرتے تھے, لیکن نمازیوں کا کہ فلاں شخص ہمیشہ آ رہا تھا آج کیوں نہیں آئے, تفقد کرتے تھے. لیکن جو آتا ہی نہیں اس کا کوئی تفقد نہیں, جو اللہ کے گھر کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. وہ قابل رحم ہے, دعا کرو اس کے لیے اللہ اس کو ہدایت دے دے. اس حد تک واجبی تعلق ہو کہ اگر وہ ملتا ہے تو اس کو نصیحت دیں کہ اللہ کے گھر آؤ, اور اگر وہ نہیں ملتا تو کسی دوستی کے قابل نہیں. جو ذاتی علائق کو اتنا اہمیت دیتا ہے کہ اللہ کے گھر کو ان علائق پر قربان کر دیتا ہے. جس گھر کے بارے میں فوائد یہ ہیں کہ ایک ایک قدم پر نیکیاں, گناہوں کی بخشش, ایک نماز 27 نمازیں, اور 40 نمازیں اگر کوئی شخص پڑھ لے تکبیر اولا کے ساتھ, فرمایا کہ وہ نفاق کی تہمت سے بری ہو جاتے ہیں. اس کا معنی نہ آنے والا اس میں نفاق ہے, اور جو پے در پے 3 جمعے چھوڑ دے فرمایا کہ وہ منافق ہے. تو ایسا شخص کسی دوستی کے قابل ہے؟ ہمارے یہ حلقے, یہ زمرے, یہ دوستیاں, ہم اس کی بنیاد کیوں نہیں چیک کرتے؟ تو یہ تقویٰ کی اساس ہے, یہ مساجد, یہ ممبر, یہ توحید کی دعوت کی اساس ہے, تقویٰ کی اساس ہے, اللہ کے پیغمبر کی سنت کے بیان کی اساس ہے. تو جو اس اللہ کے گھر کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتا ہے, ہر اجر کو ثواب کو ملیا میٹ کر دیتا ہے, اس میں کیا خیر خواہی؟ تو اپنی دوستی دیکھو. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں, المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف. ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہے, ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کا دوست کون کون ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا عمل کیا ہے. اور پھر خاص طور پہ جن کے عقیدے میں انحراف ہو, گڑبڑ ہو, وہ تو قطعاً دوستی کے قابل نہیں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, لا تجالسوا اهل البدع, بدعتوں کے ساتھ مت بیٹھو, وہ کسی محبت اور دوستی کے قابل نہیں ہے. سلف صالحین کی دوستی اور اس تعلق سے ان کی غیرت تو ایسے ہی تھی. ایوب سختیانی رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے, ان کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اس کے بیٹوں نے کہا کہ آپ نیک انسان ہیں, ہمارے باپ کو غسل دے دیجیے. غسل دینے آئے, کمرے میں ان کی میت پڑی ہوئی تھی, کپڑا ہٹایا پھر ان کو ڈھانک دیا اور باہر آ گیا اور فرمایا کہ میں غسل نہیں دے سکتا. انی رأیتہ کان یمشی مع مبتدع, میں نے اس کو دیکھا تھا کہ ایک بدعتی انسان کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. ہو سکتا ہے وہ جانا ایک وقتی ہو, لیکن دنیا اس جانے کو دوستی پر معمول کرے. عامۃ الناس مظاہر عمومی میں کسی بدعتی کے ساتھ چلنا اور پھرنا یہ جائز ہی نہیں, ناجائز ہے. اتنی غیرت تھی طرف صالحین, جہاں سنت کا خلاف ہوتا بدعت ہوتی ان کی غیرت جاگ اٹھتی. جناب عبداللہ بن عمر, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, ایک مسجد میں گئے اپنے شاگرد مجاہد کے ساتھ, نابینا ہو چکے تھے اور بوڑھے تھے, ان کا سہارا لے لے کر گئے. وہاں پہنچے تو مؤذن اذان دے رہا تھا, اذان کے بعد تسلیم کرتے. تسلیم کا معنی یہ کہ اذان دے کر وہیں کھڑے کھڑے نماز کی دعوت دی کہ لوگوں تم نے اذان سن لی, مسجد میں آ جاؤ, کاروبار بند کر دو. اپنے شاگرد سے کہا کہ اخرج منہا ان ھذا المسجد فانہا بدعۃ, مجاہد اس مسجد سے میں نکال کر لے جاؤ, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, ہم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. اتنی غیرت ہے. تو جس شخص کے عقیدے میں انحراف, اس میں شرک ہو بدعت ہو, وہ دوستی کے قابل ہے. دوستی کی اساس ایمان, عقیدہ, توحید, تقوی, عمل صالح. دوست وہ جو آپ کے لیے مخلص ہو, آپ کے دین کے لیے مخلص ہو. یہ تعلق اخلاص کی بنیاد پر جو قائم ہوتا ہے بڑا برگزیدہ ہوتا ہے, ایک لمحے کا کیوں نہ ہو. امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر یہ نوٹ کیا, میرے والد جب اٹھتے تہجد کے لیے دعا کرتے رحم اللہ ابو الحیثم, یا اللہ ابو الحیثم پر رحم فرما, ابو الحیثم پر. ایک بار میں نے پوچھا یہ کون ابو الحیثم, آپ روز اس کے لیے دعا کرتے. فرمایا کہ جب مجھ پر محنت نازل ہوئی, تکلیف, آزمائش, فتنہ خلق قرآن, اور مجھے لے جایا جا رہا تھا, یہ رستے میں ملا, مجھے راستہ روک لیا اور کہا کہ احمد میں ڈاکے ڈالتا ہوں اور پکڑا جاتا ہوں, مجھے لوگ مارتے ہیں, گورنمنٹ کی پولیس مجھے مارتی ہے, بہت مارتی, سزا دیتی پھر چھوڑ دیتی, میں پھر ڈاکہ ڈالتا ہوں اور آج تک باز نہیں آئے. تم جس راہ پر جا رہے ہو یہ فتنہ خلق قرآن, تمہیں کوڑے ماریں گے, سزائیں دیں گے. میں ایک ڈاکو اگر اپنے اس عمل شر پر استقامت پر قائم ہو تو تم تو نیک راہ پر ہو, تمہاری استقامت امت کی استقامت ہے اور تمہاری لغزش امت کی لغزش. امام فرماتے ہیں کہ اس ڈاکو کی اس نصیحت نے میرے اندر حوصلہ پیدا کر دی, ہمت پیدا کر دی, اور جب مجھے مار پڑتی بڑی شدید مار پڑتی. ان کے بیٹے نے پوچھا کہ کچھ کتنے کوڑے آپ کو پڑتے, فرمایا میں نے کبھی گنے نہیں, ایک دن گننا شروع کیے, 38 شمار کیے, 38 کوڑے مجھے مارے گئے, اور مارنے کا انداز یہ تھا کہ 10 جلاد کھڑے ہوتے, ایک جلاد آتا پوری قوت سے دو کوڑے مارتا پھر سانس لیتا, پھر دوسرا آ جاتا, پھر تیسرا آ جاتا, 38 کوڑے گنے, اس کے بعد میں بے ہوش ہو. فرمایا کہ مجھے اس ڈاکو کی بات یاد آ جاتی, مجھے حوصلہ نہیں آتا. دیکھے ایک وقتی خیر خواہی, وہ چلا گیا, امام نے اس کے لیے دعائیں کی. ہو سکتا ہے وہ اپنے اس عمل سے تائب ہو چکا ہو, اصلاح کے راستے پر آ چکا ہو. علماء نیک لوگوں کی دعائیں بڑی مؤثر ہوتی ہیں کہ یا اللہ اس پر رحم فرما دے, اسے اس گن سے نکال دے. تو حقیقت یہ کہ تعلق یہ بڑا برگزیدہ ہوتا ہے, جس کی اساس دین ہو, دین کی محبت کی خاطر ہو, اور عقیدے کی اساس پر ہو, تقویٰ کی اساس پر ہو, تو پھر ہمیں چاہیے یعنی ہمارے عمل کی حفاظت, ہماری قبر کی حفاظت, ہمارے میدان محشر کی حفاظت, قیامت کے دن کی کامیابی, جو اس کے بہت سے عوامل ہیں, ان عوامل میں سے ایک عامل اچھی دوستی بھی, ان عوامل میں سے ایک عامل اچھی دوستی بھی ہے. اگر اس کی اساس اچھی ہو تو ایسے دوست چنیں جو دین کے اعتبار سے آپ کے خیر خواہ، ان سے کوئی دنیاوی اغراض نہ ہو، ایسے دوست اللہ کے دوست ہوتے ہیں. جیسے کہ صحیح بخاری میں واقعہ اکثر سنتے رہتے ہیں، جو شخص اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا، ایک فرشتے نے راستہ روک لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ سامنے بستی میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے. کیوں ملنے جا رہے ہو؟ بس اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، ایک دین کی بنیاد پر تعلق ہے، ملنے جا رہا ہوں. کہا نہیں، کوئی غرض بھی ہوگی، رشتہ، قرض، کوئی لین دین؟ کہا کچھ نہیں، بس اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ پھر میں فرشتہ نہیں بلکہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا مجھے تمہیں یہ بشارت دینے کے لیے کہ تم نے اس سے اللہ کی محبت کی، تم اللہ کے محبوب بن چکے. یہ دوستیاں کتنی قابل فخر. اس نے کون سا پسینہ بہایا، کون سا خون بہایا، کون سا مال خرچ کیا، تھوڑا سا وقت صرف کیا اپنے ایک بھائی کو اللہ کے لیے ملنے کے لیے، اور اللہ کا محبوب بن گیا. تو کتنی یہ قابل فخر دوستی، جس کا فائدہ دنیا میں، قبر میں، قیامت کے دن. تو کامیابی کے جو امور ہیں ان میں ایک زبردست محرک جو ہے وہ اچھی دوستی ہے، اور بری دوستی جو ہے وہ آپ کو برائی کی طرف لے جا سکتی، گندے راستے کی طرف لے جا سکتی. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی دوستی کرو گے اچھے بن جاؤ گے، بروں کی دوستی کرو گے برے بن جاؤ گے. ایک اور شعر، شاعر ایک زمین پہ جھکتا ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی، مٹی سے خوشبو آ رہی. اس نے پوچھا کہ تم میں خوشبو کیسے؟ اس نے کہا کہ جمال ہم نشین در من اثر کر، وگرنہ من ہما کے خاکم کے ہست. مجھ میں خوشبو اس لیے آ گئی کہ میرے ہم نشین نے مجھ میں خوشبو پیدا کر دی. یہاں ایک پھول دار پودا تھا، اس پودے کی صحبت مجھے حاصل رہی، اس پھول کی خوشبو میرے اندر آ گئی. نبی علیہ السلام نے مثال دی، اچھی دوستی کی مثال حامل مصر جیسی، اور بری دوستی کی مثال نافع کیر جیسی. اچھی دوستی اس کی مثال کیا ہے؟ ایک عطار کی جو خوشبو بیچتا ہے، اس کے پاس جاؤ گے خوشبو خرید لو گے، خریدنے کی طاقت نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو تحفہ دے دے، یہ بھی نہ ہو تو جب تک پاس بیٹھے رہو گے خوشبو آتی رہے گی، نقصان کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ. اور بری دوستی کی مثال بھٹی والے کی طرح، لوہار جو ہاتھ میں پھونکنی لے کر پھونکے مار رہا ہے تاکہ بھٹی کی آگ بڑھ کے، تو وہاں بیٹھو گے اس کی تپش محسوس ہوگی، ہو سکتا ہے انگارے نکلے آپ کے کپڑے کو جلا دیں، جسم کو جلا دیں. تو شر ہی شر، انگارے اگر نہیں نکلتے، چنگاریاں نہیں نکل رہی، جب تک بیٹھے ہو اس آگ کی گرمی اور تپش آپ کو محسوس ہوگی. یہ مثالیں بڑی قابل غور ہیں. ان تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دوستی کے حوالے سے اپنا منحق متعین کیجیے. میں نے عرض کیا کہ اخروی فلاح اور نجات کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بڑی قوی بنیاد دوستی بھی. تو دوستی کے لیے بہتر چناؤ، اچھا انتخاب شریعت کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہونا چاہیے. صحابہ آپس میں دوست تھے، ان کی دوستی سے تقوی، للہیت اور اخلاص کی بنیاد پر تھی. روح ماؤ بہن ہوں، سب کے سب اتنے آپس میں گہرے تعلق رکھنے والے کہ آپس میں رحم دل، شفقت اور محبت کا معاملہ کرنے والے، ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنے والے. تو ایسے ہی دوست ہونے چاہیے. اللہ پاک میں اس منہج کو سمجھنے کی توفیق دے دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور ایسی دوستی ہم کو عطا فرما دے جو واقعتا ہماری نجات کا باعث بن جائے، ہم ان کے خیر خواہ ہوں وہ ہمارے خیر خواہ ہوں. بل عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں اسی دوستی کی خبر. سارے انسان گھاٹے میں سوائے ان کی، جن میں چار چیزیں آ گئیں، ایمان آ گئے، عمل صالح آ گئے، اور پھر بتواصوا بالحق اور تواصی بالحق. یہ تواصی بالحق میں دوستی، تواصی باب تفاعل کا مصدر ہے، باب تفاعل کی طلبہ موجود ہے، اور باب تفاعل میں ایک خاصیت تشارک کی ہوتی ہے. مشارکت کی، کہ ایک کام دونوں طرف سے ہو، دونوں طرف سے ہو. جیسے تعاون اسی باب تفاعل کا مصدر ہے، اور تعاون کا معنی وہ مدد جو دونوں طرف سے، زید عمر کی مدد کرے، عمر زید کی مدد کرے، یہ تعاون. تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، زید عمر کو وصیت کرے، عمر زید کو وصیت کرے، یہ مشارکت ہے. بتواس ہو بے صبر، اور پھر صبر کی وصیت دوسرے کرنا، ایک دوسرے کو کرنا. تو اس ان نصوص میں اسی دوستی کی احساس فرمایا کہ یہ لوگ گھاٹے میں نہیں. تو ان مناحج کو سامنے رکھتے ہوئے نصب و عین کے تعین کی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس اہم اعتقادی اور منہج مسئلے کا فہم عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.